سورہ تکاثر وہ چونکہ اڑان دی سورت کے ڈیبٹ خبر ہو شو کہ ڈیبٹ زیاد شو نتبا دے او اللہ تعالیٰ فرمائی تاسو روانی ڈیبٹ طرف دے اللہ تعالیٰ وہ انسان چا روان کریڈٹ طرف دے نہیں روان ہاں میجارٹی کم خروان ڈیبٹ طرف روان دے نو خلاصہ دے سورت چی جمع کولو دا مال انسان کیئر لیس کرے دے جمع کولو دا مال یا حرص دا مال انسان کیئر لیس کرے دا آخرت پا حوالا بے پرواہ کرے دے ہیز ڈز ناٹ تھنک اباؤٹ دیٹ نہ اللہ تعالیٰ فرمائی چرزر پارا ڈبل پنشمنٹ ان اے سینس چی یو خدا مال چی دے جمع کرے دے دا ان ون وے آر دی ادر دا خدای فیور ہوں دے سچے دا خدای نعمت دے نہ اللہ وہ یو خبر دے تا پوست کون چی ما در خدا کول تا سکو دا یو پنشمنٹ دے اور دویم پنشمنٹ اللہ تعالیٰ فرمائی پس پلا با ایکسپیرینس کے عذاب چی ٹیسٹ خد اللہ دے من بچ ساتھی دا دی کورت سے خلا خان یو دا چی دا نعمت پختنا با کی نو دا سپیریر اتارٹی یا دا غٹ کوٹ پختنا اغم یو مصیبت دے صحیح اور دویم دا چی ایکسپیرینس کئی با دا عذاب چی دے ولی کیرلس الحاکم التکاثر الحاکم مانا غفلت اغفلکم الحاکم التکاثر غافل کرے تاسو التکاثر کمپیٹیشن ان ایکومولیشن منی تکاثر مانا کمپیٹیشن ان ایکومولیشن کیوں کمپیٹیشن چھوڑو یو کو داوی چھ سڑے بل چاہتا نگوری خود زان لے جمع گئی صحیح اب بل دائے چھ ٹارگیٹی داوی چھنا چھ دن غنی نو مکی کی گئی ذکارا ڈیر وان دلا آج غنی آرا ڈیر وان دلا زبا داگا نا مکی دا کمپیٹیشن والا کم مصیبت تیرا ڈیر زیان دے مکمل کے چوز کمپٹیشن ملتے خصوصاً تیرنمی پرت موریدان بھی پران تیرنمی پرت دا کم لوکل خلق کی دے بدور مصیبت کی نہیں دا مونگا نہ کلیان کی مونگا ڈے مصیبت اختر صحیح دل لوکل خلق کو بشاید کی اوبر سر خود ذرا کمپٹیشن نہ سڑو چپلان کی سر مرسیڈیز دے منہ کو لگا شان ٹویٹر کی کر دوں بس دئی بات شاہان دی اب مونگا خود دے غم اغستی ہو ہاں حمید ذکر ہے تلو فلانی خدا رجا کتلی وا غاڑا کے سور نے اپ لاس والا کڑو تو کتا اتا مال سال صحیح بلا بدوا کی شیا تھا صحیح اتا او کتا اجی غنی سنگ موٹر کرا لے ہاں امو کو دیکھ پل موٹر چکو دی دوں شرم حال لا تھا او کھا دا گورا اج باری غریب میں آ تا دیر لے اون رہے جو اس کو نہ گوری صحیح شاہ نو دیتا ہوئی تکاثر تکاثر مانا کمپیٹیشن دنیا کے کمپیٹیشن ندی خلق کیئرلیس کری دیکھا چکر ہے کمپیٹیشن تصور پیدا ہے دنیاوی اعتبار سے آخرت تصور مکمل طور ختم شی آخو بیا پرائیورٹی نہ پرائیورٹی نہ سڑے بیا داغی مطالب تین کس لگ گئی کم شیخ نہ پرائیورٹی اس کی نہیں ناغی مطالب بیا سڑے سوچ گئی بیا خو سوچ دیو جب اللہ تعالیٰ لفظ اللہ ہوئے چی داغی مطالب خلق ٹوٹلی کیئرلیس تھے دیکھا چاہے پا پرائیورٹی پا ایجنڈا نشتا آپ برنامہ کی نشتا کسنگ تھے فلاخا حالانکہ پکارے چارے مسلمان پر برنامہ کے پٹاپ ہوئے الحاکم التکاثر غافل کرے تاسو التکاثر الحاکم التکاثر غافل کرے تاسو التکاثر کمپٹیشن دا ڈیر والی دا مال مقابلے دا ڈیر والی دا مال حتا زرتم المقابر او اللہ تعالیٰ فرمائی دا یو دا سے پروسس دے چر دی ان نشتا تر قبر پورے لگ لے گئے سرا انہیں دا مسئلہ سر کرنے کے ملا زما په تاسو په ریټایر کیږي نه ریټایر کیږي نه نه دا رقابت تر مرګه پورې دی دی وجه الله وي حتا زرتم المقابر چې سو پورې نار خالی وړ ته نه وړي یا لن کا سر ته څنګه چې غني ګور الله تعالی خو زمون خالق ته زمون په ټولو کمزورو په سو پورې نار خالی وړ ته نه وړي تر هغه پورې سٹاپ ته کیږي نه حتا زرتم المقابر تر دے پورے چت ملاقش مقبرو سرا کلا اس اللہ تعالیٰ وہ داس نہ دفکار دا کلا مانا دا چدا داس داس انسانیت نہ رات سکے کلا دا کلا مانا داس تا کمون گو اے بگ نو من رزی تو بگ نو نو بگ نو دے تو اے نو دا کلا مانا دا کلا اے ویلے لا نو دا مانا بو نو کلا تاکید سره اللہ سره لا سره یو لام بلاړی او سره کافر هړو دغه ودې لام باندې شد کړه صحیح شو ها نو دا لفظ چې دور اوګت کو نو دې ته وي بیگ نو لکه الله تعالی دا سه وي الله تعالی وي ته لګیا دي کمپټیشن کې تر مرګ مرګ لګیا اے نو صحیح در حسین دا اوس دا څنګه کې سړي په کوته کولې پړه پړه ورشي چې دا څه مکو کني نمبر کوم نه بس هغه چې وایي چې نو صحیح باس خو چې وایي چې نو بس بیا نو دی نه او دا خو باس نه دی او خالق دی مالک دی د کائناتو بادشاہ دی او نو یې ومنوې څه وې نو دا کلا دی کلا سوف تعلمون زرد چې پوهې بشي ثم کلا دن نو ثم کلا بیا سوف تعلمون زرد چې پوهې بشي کلا نو پدریم ځل لو تعلمون علم اليقين کت پوهې دې علم اليقين پاسا سيو بنیاد علم باندې یعنی کدا خبره صرف د تیوري په انداز په متازون پوهې کړې علم اليقين څه ته وایي تیوري ته دا تاریخ علم اليقين څه ته وایي تیوري ته دې پسې بیا دغه مسلې حق اليقين حق اليقين هغه اکسپیرینس وي بٹ اپان ادرس دا ونی ف اکسپیرینس بٹ اپان ادرس تجربه د خپل چا باندې او درېو مرتبه د عین اليقين اکسپیرینس ان یور اون سلف اکسپیرینس ان یور اما تاسو مثال درکړه دا تیوري ده دا تیوري چې اور شی سوځي تاسو سره تیوري ده چې اور شی سوځي او تیوریټیکل مونږ دې باندې پوهیږو صحیح اوس چې شی دې ورته ور وګورځو او وې سوځو دا حق اليقين ده اکسپیرینس اپان ادر یعنی سمثینګ ایلس په بل شی تجربه وکړه چې واقعي وې سوځو اگر خپل لاس په کې ورته نکړه او هغه وسطو دا مثلا د عین اليقين د اکسپیرینس ان یور اون سلف الله تعالی فرمایي نن په دې تیوري باندې ځان پوهه کا کړي دا میاس کې مرتبه اوس کې کوم ښه دا نه چې ته تماشې ته ولاړ زبان اوس سلو اکسپیرینس اپان ادر بنی اکسپیرینس ان یور اون سلف اسې دې په صحیح طریقې پوهه کړو څه څنګه هيا ته دې ښه پوهه نه کړو ادا څه پوهه نه صرف خدای کوم نشي د دې قران یو یو کلمه وي چې کلام د ژوند په هر مرحله کې کلا لو تعلمون نا لو تعلمون علم اليقين کچرتا سو پوی دے د تیوری تر لیول هم لترون الجحیم لترون الله تعالی داس نو ویل تعلمون الجحیم په جهنم به پوشی وي خدای وی جهنم به دی دل و سبا دکړ یعنی ته دی تیوری باندې اومستا یقین پیدا شو جهنم به اونې چې واقع دا ز په کم شي کې اختیار دا جهنم دی تاسو کوم شي کې ختم کوم کمپټیشن کې د دې خو ان نشتا د دې ان نشتا نو د شپې څنګه د خوب نور ټینشن نه پیږي دی ولې خوب ګولای شي د سور ماده خلک شي دې څه کې دې د خوب ګولای شي دا خوب په ګولو ولم خوب نه ورشي دا وره مان الله تعالی فرمایي لترون الجحیم کتا په دې تیوري کې نه ده نه جهنم به وي دي د ژوند ځان له مستقل جهنم دي د ژوند جهنم نه کم خو نه ده چاوی ها دا څو مالدار سره می دوه غټه فوکو دا وړو به عذاب نه سم کو مونږه چې بس دا غریبی هم ډیر ښه نه ښه ها دا دې غربت نه ښه نه شته دا ډیر ښه خوب پکې دی مونږه نه رحمت کو بس هغه په دې نور صحیح جو او کله په نن امره رجمه منځل امره کړم ان سره امره ته کوم بل شان وکړي کار نه راځي ما خو مړ یم بلې دې نه زوړم یو څو زوړم لاس کو دا خو سادی بابا یو واقع نه کل کړی دا می په یو کلی باندې سیلاب راغی او براله نو براله نو ډیر او وي نو مالدار خلک اخته او دا فرید دی دا فریزر دی دا هغه زمانی ارته چې قیمتي څه او دا کوشن دی دا بستر دا هغه د سرو کاله دی او دا بکس دا دا فلم کې ډینګ دی س س س او یو غریب سره صحیح دا کور کې کټم نو چې په دشه یو بس یو صدر او به ځان ته غړو صحیح کله به پاس ځان باندې چې کله به نه بس یې سیرا برا کنه دا صدر زر کوګا یو غریب پای پاک بادشاہ یې نن دی د په پټه پښوم کله کې دا خدای په قهر اته نو کور پر خدای شي نه ته دې شي صحیح وینو کو نو سادی بابا وای هغه د مال رجم کولو باندې ته څه لا تر له یو ډېر غری سره پات شو او نو بس هغه کور نشه پرې فلې نو کلا لو تعلمون علم اليقين نا کچره تاسو پوی دې د علم اليقين تر مرتبه لترون الجحیم ان لدل به جانو خپل ستر ګو سرا دا ژوند هی جهنم دی کتړې په سوچ کی دا دغه سجمان ده دغه به جهنم دی ثم لترون لها ابیا بتا سو وینې دا جانم عین اليقين اکسپیرینس ان یور اون سلف دای وې د مېسک مرتبه ګورې سکیپ کوم صحیح ښه قیامت پر په کې دانش ته چې ته ګوره د بل څنګه سو ځای نه خدای وایي تم منډه کړه چې تاسو څنګه سو ځای ثم لا ترون لا غین الی تسألنا ابيا بتاسنا تقوز كل شيء يوم ايزن پدا ورزباني غن النقيم دنعمتن متعلق نو خلاصة سورة خلاصة سورة چی دنیا تا اولین ترجیح مور کول او نمبر دو ترغیب آخرت تا